ستاسو لپاره دشمن دې ښکارا یعبدونی او داشی بندگی یکی یوازی زماکا وی آزا صراط مستقیم دالارا نغرا ولقد ادول منکم او یکینام دا گمراہ کڑی دی دتا سنا جبلن کسیرا ڈلے ڈیرے افلم تکونو تاکلون آیتا سو نکوئی گئی هذه جهنم التي داد دوزخها كنتم توعدون كتاب سر وعدا كولشوا يصلوا اليوم دن شهيدتا نون وزي بما كنتم تكفرون بوجد آغي چه تاسو با انکار کو الیوما نندر دی نختمو مہر لگو مونگا علا افواہیم وخلود دی و تکلمونا ایدیهم او خبر و گئی زمون سرا لسنر دی وَتَشَهَدُوا أَرْجُلُهُمْ أَوْ جُوَائِ بَكَنْ يُخْبِدَ دَئِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَصَبَبْ دَعَغِ جِدَئِبَا كَوَلَ وَلَوْ نَشَاءُ كَشَرِ مُنْغَا اُغَالُ وَتَمَسْنَا عَلَى آيُنِهِمْ نو خامخا احواری بکومنگا سرگد دائی فستا بکس سراتا نوران دی بشی دیلاری دا فانا یبسیرون نو دکم خوانا دکم دائنا لیدل بکی دائی ولو نشاو کشر منگا اوارو لما سخلاهم نخامخا مصحب کدئی کیبا نودئی علا مکانتیم فضائنو ددئی باندی فمستدعاو مضیئن فسوان بحری دیدتلو ولا یرجعون او نبا دیوا پسی وَمَنْ عَمِّرُهُ أَوَاسُوكَ جَمُنْ زِيَادْ عُمَرُ وَرْكُ أَغَتَانُ نَكِّسُهُ فِي الْخَلْقَ نَسَرْنِ غُلِكُمْ بَخْمَخْلُوكِ سَرْكِتِكُمْ بَمَخْلُوكِ أَوَلَا يَعْكِلُونَ آيَادَيْ لَكُوِيكِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ أَمُنْغَا نَدِي خُدْلِ دِتَا الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَوْنَا مُنَاسِبْ دِي دَلَا شَعْرُ نَوِلَ يَنُوْهُوَا نَدِي دَا إِلَّا ذِكْرٌ مَگر پَنْدُو نَسِيَتِ وَقُرْآنُ مُبِينَ او قرآن دے واضح بیانی ان کے لیون دے آن دے دپارا چھو یا روی من آسوک کانا حینا چھ دے آج بندے بیدار و یحق القول او جسابی چھ حکم دا عذاب علی کافرین فرمون کرینو باندی سورت یاسین کے کئی د شفاعت گاری او پدی باندی واقعیا د صاحب عزیز ذکر کئی د دلیل نقلی په توګه باندې او سورت کې د شرک د رد لپاره او د اثبات د توحید لپاره دلایل عقلی ذکر کړي، زجر او تخویف لپاره د منکرینو او بشارت خوشخبری ذکر کړي لپاره د مؤمنانو. لمحکی آیتونو کی زجر و تخویف ذکر کر نقص بشارت ذکر گئی، خوشخبری ذکر گئی، او داد قرآن کریم طریقہ لگا سنگا امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کری دی چکارا قرآن کریم دا منکرین دا پارا تخویف ذکر کی دا عذابنو دا سزاگانو تذکرہو کی نورپسی اللہ تعالی دا مومنان دا پارا زیر خوشخبری او دا خوشحالو تذکرہ کئی. یا کلا د دې په عکس باندې قران کریم بیانو کی چې کلا بشارت او خوشخبری ذکر کی مؤمنان ولا زوار پسې کافرانو مشرکانو د پاره انبیاء د خویب ذکر کوي، یار ذکر کوي د عذابونو د سزاګانو تذکرہ کوي. بشارت او خوشخبری ذکر کوي. الله رب العزت وایي ان اصحاب الجنه یقینا جنتیان الیوم نذرتی فی شغل فاکم مشغول دیا کی مزے اغسطن کی و مشغول دیا کی بوی دا جنب دا نعمتن و سربا مشغول وی دا خوشالو دور دور بوی لا خوفن علیم ولا هم یحزنون. لقا قرآن کریم ذکر کرو دیوان بیرنی علماء کرام ذکر کئی چه خوف دا در اطلون کی خطره نکی گی چه از اینا پا دیلار زمان سوک را دولاروی او شکو کی پیسی را نوالی، مال دولت را نوالی، گاڑ را نوالی، یاری و سرا چه کار دینا اغوالی نو بیا دا غین آواز بیا چیدن و غم رازی نو غم چیده اغر تکلیف و دو مصیبت نبادی دو جانتیان با دا امن بزای باندی بی فا غیمانی بستیارا سو خوب خطر نبی جسو وراشی او دو دیزاینا بمیو باسی لکه دنیا چې زړی د لویا وو دا ملاو شي خو یو یاره وسره یي چې هسې نه چې څوک رانه دا عهده والي دا مال رانه والي نو د هغې دپاره بل ته مته ټیک کوي. الله تبارک وتعالی چې انسان له د جنت مزې ورکي نو په هغې کې به دا خوب و حراس وي زګه جاری تا دارو خلد وای هغه د زایری چاره کې همیشه باندې کېدل دي او دا غنه راوتل نشته. ولام یزنون او نبا غی غمجن شی چی دنیا کے میداو او داو داو دا سیزونو آرا نبا دیشو نو دا غی بزیوے پڑبانی سا غم نرازی نو پیو شغل کی بابی مشغول دیا کی بابی خوشحالی بابی او باقی اون مزی اغسطن کی بابی دا جانت دا نعمتونو نا دی او اللہ رب العزت رمائی دا دی اغبی بیانی چکم دی لاللہ تعالی دی دا مشغول دیا دا پارا پا جانت کی ورکی فهم ازواجهم دی او بی بیانی دی او بی بیانی اللہ رب لیدن ذکر کئی فلاهم بیا ازواجهم مدوحرتن دی دبارو پاگیگی بی بیانی بی پاگی کڑشوی پاگی بجسن اید دنیا دگندگی نوم لکا فوضا بے صفاوی خلب صفاوی وگنا بے صفاوی نوری بیماری دو دنیا چی کمیوی یسالونک آن المحیص کل روا ازن آئیز نفاس وغیرہ دیسی زنبنی آگئی کی نور صدا سے قسم سیزونا بنی چی داغی نبا کرکا وردی چالا آخری گندونا دا سیزونا بنی اللہ تبارک و تعالی وی کلا ولا اللہ یوز تارا مثال ورکی کلا بلد سارا چی بلکل دا سی بویل لکا هیران ستب شوی چه با غیبان نلاس لگید لئی او نبا غیبان سدورا لگید لئی او اللہ تعالی فرمائی داسی بوی چه لا یمسوم لا یمدا اللاس بنی لگول دا غیسرا انسن قبل هم ولا جان انسانانو لدین اولان دی او نپریانو آغیز رب الچالاس نی لگی دلی اللہ وی فی اینا کاسی راتو تر پی پتی باون کی بوی آل پتی ساتن کی بندی ساتن کی در نظرنو ولی حافظانی بھائی خلقو یفیجی سیبو جسترگی پڑکڑی او سترگی نگڑی یہ خلقو دا فیجی سیبو آئی نا کازرات و طرف دا مانا ندا جسترگی بے پڑی جسترگی پڑی یا خوران دی اللہ وی دیل آنپ دے جانتونو باغنو کے دازی بی بیانی باوی چه دا غین نظر با پا پردین داری ننی لگی داری یو مانه دارا لکا عالم توائی بخل لدکوم ما بی لدکوم ما وزمائی او نور دا پستر بانی گنجی دا پسترگو بانی رنده دا پا غگون بانی کانه دا و خلیبانی چاڑی دا که دا آغی سر نکاح کولو دا دیاری نو بیادی محکوم کی نوز محکوم او یا اللہ دا سنی دیر ربا کوم سو خو خیر وی دیمی نو محکی نو بزر تکشا زکا چی دی جنی پلار آغای او دیر لوی امام دا زمانی دی او چې چا دا خبره کوي نو هغه ډېر لوی سړی دی ډېر لوی تقوادار ډېر لوی عالم فقیه او محدث دی نو د الله تعالی د یره نا چې دې مې معاف کړي نه بیا خو مې الله نه معاف کړي نو اراده دې دیو جنا وای چې زهره ټیک ده زه خو به معاف کما او کداوی نه اوه دې ټیک شو صحیح دې به زه غاړه کړم چې کله هغه نکاح وکاو ویلې زره هغه جنۍ نو دا هغې ونې ښایسته ونه بله په غوږونو باندې روغه وه په سترګو باندې روغه وه په ژبه باندې چې کوم دی روغه وه د سر ویښته ډېر مزیدار ته ویې پلار خو دې ما ته داسې ویلي وو دا څنګه چل دی وی په دې وجه چې زیره ده یاده کړې ما چې په سر ګنجۍ ده نو زما ویښته پردي نارینه نه دي لیدلي په دې حساب باندې زه د پردو خلکو لپاره په سر باندې ګنجۍ یم په سترګو یاده ړنده ځکه ویلی یم چې ما ته نه راپورې په دې سترګو باندې پردي نارینه غیر محرم چې کوم دی نو ما نه دی لیدلې په دې وجه باندې وړاندې په غوږونو باندې ما د پردي نارینه خبرې نه دي اورېدلې په ژبه باندې ما په دې ژبه بغیر د قرآن او د حدیث او د الله د ذکر نه او د خپلو نارینهو پلار ورور د دې سره بغیر ما بل چا سره خبرې نه دي کړې په دې حساب باندې ته ویلي دي نو دا چې الله وایي کافرات او ترفې دا معنی ده چې په پردي نارینه باندې وې نظر نه لګېدلې زنانه په لاره روانې کور ته وراشي دا پلانې خو داسې دی داسې څنګه دی ته ورته وایې خان لکه داسې ورته کتلي وو نه نه از نظر می بولا گیزا نخب اولا پردو آغست ای تصویر بی اولا آغست ای نقشه بی اولا خبر برکری مازغو که از اخبول در سر پولی بی اولا کتلی ابی ابو این از ما خو از از ما بی نظرو لگید نو دا کار شدنو آغی بچه دا پردی نارینت نی کتلی بلا مانا کاسرات و تر حیانا جنسان چینو دے بندتا نیغ نیغ نو گوری چه استاد نازی مشر نازی پلار نازی مشر رور نازی تری نازی مامای نازی نو دے آغا تا نیغ نیغ نو گوری دارنگی دا خود جوی دا دیل جنتیانو نو دیبا چیده نو دیبا حیاناکی وی پا دیو جبانی بل کاسرات و طرف دا خایستا استرگو والا عین جو دوائی غٹو او خایستا استرگو والا اللہ وی لم یتمی سوننا لاس بنی لکو نید دی سرا انسن انسانانو قبل امد دی نمخی دی جنتیان نمخی ولا جان او نا پیریانو اب یاس ہوئی کعن لہن الیاکوتو والمرجان دا بیبیان ردی و داسی لکا یاکوتو مرجان لکه یو آغا لالو نئی چه آغا غڑ رکوی یو آڑو آڑو لالو نئی یو سرسر لالو نئی یو برسپیس پی لالو نئی نو دا بدا سی چه سبا تک سری سری ویا سبا سپیس پی نی ویا سبا سری سپی نی ویا دا سی بھائی که انا هن لیا کوتو والمر جا دا سی بھائی دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی هم و ازواج و هم دا دا قران ولا مختلف مثالونه ذکر کړي تشبيهات ولا ذکر کړي دي زای په زای باندې وګورځا هغه راړو مې بیا وای چې جنت هورو پتې شنو قران خو انسان دا ځینې نعمتونه ذکر کړي چې د کم نعمت ذکر کړي یعنی د جنت کمې هورې چې دي دا هغه پړونه دا هغه د پړونه قیمت ټول دنیا نشي ادا کوله دا هغه پړونه چې دا هغه کوم دوپټه شي ټول دنیا دا هغه د یو پړونه او قیمت هغه نشي ادا کوله جره فوټون دا سي دي ومو یا خو دنیا جوړو غا دنیا ځان لا بادو دا مې وګړ دا کوم دا مې وګړ دا کوم دا مې وګړ دا کوم دا با کوم دا با کوم دا با کوم دا با کوم دا با کوم دا بچ بیا په دې ډول لوی نه بیا ساو ته لې دا اور غم خوشاله الله رب العزت و ایدای او بی بیان له دې فیز لالن ویوا بسورو کې سور نم نور چی نشتے چی نور نشتے سور جدر راغے چی گی نور بلگی جنت کے دو تبا سور لاندے ناستی نا آئی کے سارا مازیگر نشتے چی نوری بیا و سارا مازیگر ہمی چی سارا مازیگر بیا ہوں با جوان تیرو لومی عمر وم تیری گی دیا ہوں با کی بودا والی او زوانی و ماشوبار ہمی دانشته دوله مار باندې ډیر شوګاله دوه مار په لیول باندې دومره بي بیا نشري دا ډیر شګاله ولي په ډیر شګاله کې انسان خپل طاقت کوړسي او سلوي خاله کې انسان چې دنو ده پوهه د عقل مندې دورسي د پښتو خبره راغله وای چې ډیر شګاله شي او طاقت ور نشي د سلویخ تو کالو شی او خیار نشی نو بیاده تاما مکاوا چی دیو ردین بعد خکی گی چی د سلویخ تو کالو شی او بیام که مکی نو باز بیاده تاما مکاوا چی دیو ردین بعد اون بده کیا کل رازی نو انسال دیگه جنتی جنه دیو ده دیر شو کالو با عمر کی داسی دا اندازه د وجود آبان دیر شکاله دا دی بی بیانی اوما فیض الال حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله ذکر گئی دینا مراد آرام دے آرام حرام نا آرام علف مد آ آرام فیض الال ویبا با آرام کی علال آرائی کے عریقہ کرسی دم وائی تخت دم وائی علال آرائی کے آناز وابی بکرسو باندی مدد کے اون اڈڈا لگون کی بکرسو سوفو بانی بے اڈڈا لگولی یا پا تختون بانی بناسی نو پا تختونو بانی و تکیاغان پردی و باغی بیڈن لگو دی لهم بی آفاکی آتون بی بدیل آفاکی که میوی و اوتو بی اوتو بی متشابه دا باور کولشی یو شان برنگی جدا پخون کی الله وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل زيدوا قد جنتن کے میوے اور گولشی و چې کله ولا ورکړې شي وای بچي الله دا خو هغه مالټا ده نو هغه مالټا او د خوړلې ده نو هغه سمانه هغه خوړلې ماټې ورپسې وړه. نه نه نه نه، حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه چې کومه معنا کوي هغه کې اشکال نه راځي، د وضاحتونو ضرورت نه راځي، بس معنا وشوا. هغه معنا هم دی، هغه تفسیر هم دی، هغه وضاحت هم دی، په هغې معنا کې د اشکال حل هم دی، بلکې ذهن داړو اشکال راځي نه. وای بل یاد الذی دا خو بشان د آغدی روزے کنا من قبل چی را کڑشوی مونگتا بخواد دینا بو دنیا کی تاسی مالتے خوبا مونگتا بو دنیا کی ملاوی دے نا دنیا کی خبرتا ملاوی دے خواو کش پک سو روپی بانی چیستے کراوا ایر بی ہمسی یہ گلاہے کے وفادار نہیں فارسا خفا کی گئی پدې هغه خپه کېږي اوسه چې زه او یو څوک دا واسي کارا پدې هغه خپه کېږي پات سوا نه په پیندل سوا پښپاړ سوا په سوار له سوا دا وزړل کډړالم دا باندې کډه خبره وکړه ته واسه اوس په اوسه کې صحیح مارتي چتاله وسو باندې دار کیسې کړه ارا خبره دې زړه خواندې لشي واه بیا خپشي دا خواږه یې ما کنه خیر دې دې باندې را د قران د زنه وبري دی کنه دا الله مسلمانانو مون قران وایو دا الله کتاب وایو قران کریم وایو دا الله رب العزت کلام وایو دا مخلوق اسلام کې دا غیر اسناد بارا خبر بکی او کسوال الیکشن تا او دریدم نو چه کم اگر دم بخواگ برادین و اراوالی او دی خوریل را را اخلاس نگی چه دا او تعدید تا چل جور کرو او دا اصلاح خبر بکی دا اصلاح خبر نا رسطو که دو حالا پا ایس حالت که نیم آر زبانی کمپرومائز کولشم خو پدی نشم کولی حدا جس سنگا خبر رازی آغا سے بوا اللہ رب العزت وائی دی بوائی جہاد اللذی داو پشاند آغا دی راکڑشو منتاد دین مخ کے اللہ وائی و اتوبی متشابعہ ورکول بشید آمیوی یو شان برنگی جدا بخوان کی دا بابا رنگی وی آغا سی خوخوان چی گلده بیا خوری یو پاڑی یو خوری و بہت دا صبر مزیدارا دا چی بلا پاڑی دینا کل بیا خوری بچو دا خود آغین هم زیادا مزیدارا دا آر پاڑی بیا بلا پاڑی نا دیر مزیداری خود دی مطلب دا میرے چی دی با اویا کلده یو مارتی سرارمی یہ جنتی جی جنت ترنشن ہوئے یہ امارا بولاور کسی ہو نو دیو چھے اگین ایو چکویو بچو سمرا مزیدار دے چھے بلتیو بچو دا خود اگین مزیدار دے نو اویا کال ببی تیرشی نمو دا دازی ہوگا دل دازی میں سر و غرز ہونے بیوا دیکھم مایا ولینا بیوالی با جنت تیرا دبول بی مزی کر وی وی ولی نمائی اویا کالا جا جنتی یو سی او سر لگیایی که نور جنت سر بسکی دیر نور با سر بسکی تالا بی را لگی آر دینا بی در را بلتی کئی جہاں بی والا میں در خدای نوی جنی کس گیا چتا سامی خبر خلقو دو گئی قرآن بیان کا چتا دا اللہ دا توحید مسئلہ ہو کا سا احکام بیان کا سا دا اللہ دا نبی دا سنت خبر ہو کا سا دا اصلاح دا معاشرے خبر ہو کا سا چتا دا اخلاق و دا حیاء و دا عفت خبر ہو کا چتا دا معاملات و دا معاشرت خبر ہو کا دا سکے پیدا چا جانت تلال شبیا برطا پتل جلتا جانت کی باوی کیلین یو یو کلا با تلس گزئی ما یا الله تا خو مه مال به کیلو نه له بات کو دې تاس سوای ونه ما له خره مسلمان زره دوام دا لري بنش پروت دی هر دې مړه کیلا ته به اخري چې دم دا کیلا ته به اخري بیا ته و چې الله داسې دی لا ما سره سوای سنوای هر یو شی په اندازې وکل شین عنده بمقدار هر یو شی الله څخه په یو اندازې ته به اندازې لګیا دی به اندازې لګیا دی ولې لګیا یا سي بیسا الله رب العزت ذکر کوي دی وایي چې دا خو هغه سي دي خو چې کله یو خوري نو بیا مو ته پته ولګي چې نه نه دې چې او هغه چې خود زمکه د اسمان پارک دی لهم فیها فاکهة دا سی عجیبا جیبا خبری کئی بانده دا خندا ورشی تا اس تما ویلو آرام دا سی دیر شوک کر آگے وی آج جا غوری نی تا آگے و دمرا غوٹی غوٹی سرگی لکر دی دی ٹرک دلیر تمرا پس تو خدا سی ادا ہونے شو وی وطا ما وطا خوبا بلائی این اگو ما سڑے پڑی گی ما چې هغه وره باندې بس راځي غو ما زړې ولې نه ګوډونه بناګي چې الله بلا راړه و چې ما دې ټرک دې لیټو را سر یا و بلای دې اسرړې اته خوار خبره کې ما دا تا سبق واس به چړیا دې نبی سره په وخت کې ټرکونه وو دا د قران او د حدیث نه موږ درځ نه درو د وځه خلاص کړه شی ولا دا تا به ګیره ټرک دا دې کم نه راو یسته خو نه اورې دی علي اللہ نو یا نگی کرا خونی دا غالا قرآن دا گینه قرآن روانی واللہ چه مذہب بلدر کی تیر جنات تذکرہ کی گی جنات بلدر اگا تذکرہ بلدر خواندر کی او چه کرا قرآن دا جنات تذکرہ کی تو با جنات کے ناسی اگا دا سی خوان گئی او دا تجمع سوائی دا غرس رڑے جا رہی دا تا سکوی دا ولہم ما یدعون او یبا لدین پارا آغسا چی دیئے واری ولکم فی آما تشتہی انگسکم اللہ وطور جنتی آنکا تاسو لبوی پدی جنت کی آغسا جس تاسو زلطا کی گی زلطا یو سڑے و یرا دیس اس دمی زلط کی گی چائی دمی زلط کی گی دوڑی دمی زلط کی گی دیر ازو که دی یخنی برد بانی دی بازار درل شی اردی دا کباب و بوی و لراشو دی کباب و دمیلو کی گی ولکم پی اما تشتهی انبسکم بی مولانا سب جنت میں چای ہوگی و چای نہیں بیٹا جنت چاہت ہوگی چای نہیں چاہت ہوگی پنجابی بی چلم با بگی اگه واقعا بولاکو تاوی را تاوی دازه کنا حکا اپوختون لگو ناسوار بکار که جنت کی که دوزخ کی او دل بکار دی دیر بنا سوار روی جمعات تا برا جی رو خون با آقا بیو گردی ناس که وی دا جمعات تا کندخ کاری جی جمعات کی که دا دی جیب که و موزور کی جو سر موزور دارا دا چاوی چه دم را گنده شیده خوده که بیا ولیه شید خوده که ما چو بیا کن اگه یو خیار راگه ویجیوه پا جنت که بس سیگریتی ویاو خوبا لو لگول لگو پس دوزخت تزی لگول لگو پس دوزخت تزی بی بس اگه خاموش شو علیمان خو علیمانی کنه یا خو اللہ تعالی فهم ورکلی کنه دے با کلوی ناسوار با بگی کلوی چای با بگی کلوی سگرٹ با بگی در سگرٹ دا پارا با دے سگرٹ زیادہ دیوار آج وار یا آج وار وَلَكُمْ فِي آمَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي آمَا تَدَّعُونَ ابھی بستاسو دا پارا پاگی کی آسا جتاسی واری او څه چې تاسو غواړئ چې څه غواړئ هغه برته ملاوېږي چې څه غواړئ هغه برته ملاوېږي دنیا کې اوستا ارمان نه پوره کیږي خواهش نه پوره کیږي ا جنت کې وستا ارمان او خواهش مکمل پوره کیږي الله دې موږ نصیب دې دې ټول خبرونه لوی خبره سلام قولم من رب الرحیم سلام ویل بوی ده چا وینا بوی ده دربا درب میربان ده سلام بسوک وی دام دی جنتیانو تا اللہ وی اللہ تعالی با جنتیانو تا وی سلام علیکم سلامتی آدیوی پتاسو باندی پرشتی بودا وی سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدین ارکل راشی جنتیانو فرشتی با استقبال دا اولادی دا جنت پا دروازو باندی چکل جنتیان جنت را نزدیشی اغیب و ای سلام علیکم ارکل راشی دا سلام دا ارکلی دی سلام خوراتون کیا شرکانا سلام بسو کس مده؟ قرآن کے سلام بسو کس مده؟ وی پای پیر کے درس جنے ناز شوی؟ سلام بسلور کس مده؟ یو سلام دو دعا دے تاو جلاش مقبری تا سلام علیکم یا آل القبور یغفر الله لنا ولكم انتم سلقنا ونحن بالاسر یو سلام کې دین او اواد هرګلی وي لکه دا وی چې راډیانو د جګلا دا فرشته وي سلام علیکم هرګل راشي یو سلام کې دین او اواد په مخخه کې د جادا سلام کې او په مخاخو دا وای یو سلام د تحیه وی دیو ځای ته داخليږي او دای وای السلام علیکم سلور کې سماره دا ټول په یو قسم باندې صاحب کړه دې وای دا موږ باندې د چې کله ته لړ شو ته وای السلام علیکم یا اهل القبور وای غیوه چې وعلیکم السلام ها ویغیوه چه وعلیکم السلام دا وعلیکم السلام ویل دا عمل دیو کسی شیئ دی عمل دی کنه دی وعلیکم السلام عمل دی کنه لسنی کئی بھی ملاوی گی او دا حدیث کے جرازی چه کنه انسان مل شی ان کا تا عملو ہو دا عمل کر شی دا وال عمل جاری کر دی وعدی حدیث رو سکی صحیح روایت دے وعدے در وصے کے تا وغرال دے نیکی جاری ساتھ دی گیا اوزاو رازا پلار دا دے وائی السلام علیکم ابوچو وعلیکم السلام وائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ابوچو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو دیرش نیکی بکٹی بازاو رازا بھی السلام ودا کو آدیرش نیکی بلاغسی واقعی گی اب اس عمل بے جاری صحیح دے کہا خپش وی مرتا خو باسا خپکی چنچاو چنچاو او پی جنی دا خو بیدا منجاور او دا منجاور او پی جنی کناغی والا پی جنی صرف چنچاو چنچاو دا پارا پی جندل کئی دا سلام دا دعا دے یا سلام دا رحمت دے دا شلاو ای سلامون علم سوارون داود السلام به رحمت دی داود او دا چه قرآن دا کینه دا باز دا که کنه دا خوزینه دا کی دا قرآن دا ناس دا بانه دا کی سلام سلام بوی قولم من رب الرحیم وی نار در با درم میربان وامدازل یوما دا قیامت برز بانی اللہ رب العزت اعلان بوکی وامتازو اليوم بیارد شین رضی ایوال مجرمون اے مجرم مجرم بده کې راتول را چې الله مؤمنانو له جدا کوي الما ادلیکم ایاما کلا کا وعدان واغسید تاسو نا یا بنی آدم اے اولاد آدم دسو اللہ تعبد شیطان تاکی بندگی بندگوئی دا شیطان عبادت پیروی غلامی اطاعت بندگی تاو سمانیو گئی دا شیطان بندما نئی دا شیطان بندگی بندگوئی دا شیطان غلامی بندگوئی دا شیطان خبره بندما نئی تاو سمانیو گئی اکه ده شیطان غلامی بندگی بسی روان ده گرد بسی روان کرده ده ویدامی منل ده بابا اللہ و دویلو که لا تعبد شیطان بندگی بندگوی ده شیطان نم ده غیر اللہ ده پنم بندگی دی ده علی بخش ده پیر بخش دا دے عبدالنبی عبدالنبی دا نبی باندہ عبدالرسول دا رسول باندہ حدان امنا دا بگلی پیر باخشو دا مونگ دا پیر را بخلے امانت علی دا دا علی شعباز کل اندر امانت تے امانت علی دا علی شعباز کل اندر امانت تے شعباز کرے پرواز علی شعباز کلندر وجی کمینا پاوالو سی او جانے دلو کا راز علی شعباز کلندر جانے دلو کا راز وی دلو پا رازو نبانی پوئی گی وی خدای اصد دوائے اللہ سے دوائے اللہ سے دوائے علیم و مزاد صدور پا رازو نسنو وانی پویا صرف و صرف یو اللہ دے بل سکنا اللہ تعبد شیطان دا جی بندگی مک بندگوئی دا شیطان ولی اخوالی دشمن دے کرا دشمن دال دا خیر سوچ گئی اِلَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ لیکن انا دیتا سولا دشمن اخکار دے سبا کوجی دا شیطان عبادت نکو وَأَنِي عَبُدُونِي علم آحسر مطالق دے ما در نکلک وادن و آغستی انی عبدونی تاکی عبادت و بندگی صرف و صرف زمان بکوئی سیده و صرف ما تلگوئی صرف زمان در دربار درگان بتاوی گئی صرف زمان در دردر در گٹ وقت لوئی صرف زمان پنمبانی نظر منخت بکوئی فحاجتن کے صرف ما بارا مدد کوئی عالم الغیب با صرف ما منئی متصرف با صرف ما منئی وانی عبدونی سر با صرف ما دخکتا کوئی نپیر دا نپکیر دا نکبر دا نونی دا نگٹ دا اچھا دانا یو اللہ تا وصف کتا گی سیدہ با صرف یو اللہ تا لگی دیو اللہ تعالیٰ پا در بانی با داو پا درشل بانی با سر کتا گی صرف دیو اللہ پا آستانا بانی با سر کتا گی دی کعبی با بودرگئی گی اس شک نشتی ولی خرب حجی نشی پتوا عبدال رحمان ما بسون مضبوطا خبر کرنی دا دی خانہ کعبی نا پتابی دو بانی سرے جی کی گی نا اول با دل زرن جی دے اول با دل رن بوتانو باسی او بیا با دیو اللہ تعالیٰ رو در نتاوی گی چی اللہ تا سر وعدہ کم چی بل در نبن تاوی گم اللہ نامی تا سر وعدہ اوڑا وانی عبدونی او دا چی بندگی گوی زمان آزا سرات مستقیم آدا لہرنی غدا دیو اللہ عبادت کل موچو ایا کن عبدو اللہ صرف و صرف استا عبادت کو دو بلچانا ایا کن عبدو وانی عبدونی آدھا صراط مستقیم ولقد ادول منکم خامقا یقینا گمراکڑی دید تا سونا جبرن کثیرا ڈل ڈیرے ڈیر ڈل د گمراہ کړي دي ظالم ډیر ډلې د واکړې دي او د جهنم قابلې ورغولې دي دا وکړ زارې او الله ته قسم خورلې دي چې الله ستاسو بندگان دی وستا کتاب د استاد پیغمبر اتباع دا استاد شریعت غاړې کې حدود به الله نه پرېدم او زیاد به الله د دین موحدین نه مومي زیاد به مشرکان دي افلم تکونو تاکلون آیا تاسو اکل لرئی اتاسو بوئی گئینا اکل لرکی نشتے آدی جانم اللتی اوز بیا تخویب ذکر گئی دادی جانم آغا کنتم تو عدون چی تاؤسر وادکو لشوا چکل دی دا شیطان غلامی اکڑا دا شیطان بندگی دا اکڑا دا اللہ غلامی او دا اللہ بندگی دا پر خدا دا غیر اللہ بندگی دا اکڑا تیتا خضو اخبارهم و رحبانهم اربابا من دون اللہ خپل علماء و پیران خدایان گردولی دی بیدا اللہ دا پیر بندگی کئی دا خپل مولا بندگی کئی دا اللہ نکئی دا اللہ تعالی بندگی چی پیر لرتا دا قرآن و دا سنت دا شریعت کے ملار خی آغا بمانی چی آغا تاوی که فنا پی شیخ شا دی اخپل لکی وی دا اخپل شیخ تصور لاولا وی نوی فنا پی اللہ چی پدی لکی دا تصور دا اللہ تعالی دا وحدانیت وی دا اللہ دا عظمت وی دا اللہ دا قدرت وی دا اللہ دا طاقت وی دا اللہ دا لویوالی وی دا اللہ دا شان او دا جلال وی فنا پی شیخ ستا وی جستا اللہ و معذو کی با ار مال با دی با معذو کی دانا دی چی شیخ با بسخو شالی گی پیر سے با می بسخو شالی گی چی پی سوال بوزم که گردو علا بوزم که غویه والا بوزم که نغد پیسی والا اوسما که ندک اشکری دی روڑی والا اوسما که دی سیوان و کاریت والا اوسما لکه پنا پی شیخ شا چی بس هر بالی بڑا جدائی چی پیر دی با بسا خوشحالی دا دا شیطان بندگی دا دا اللہ بندگی دا خپل پیر او دا استاز اتباع نا دا آغا پا وینابان اتباع دا قرآن او دا سنت کول دی او دا شریعت کول دی دا شیلی پیر خو آغا جی دا دا شریعت لارخی دا شریعت پا بندهی ترغیب دا لارکی چی یو ذره بر دا شریعت نا آخوا بی خوانشی دا خبره چی دا نیر بی آغا و یادی جهنم اللہ دی دا دی جهنم آغا کندم دو آدون چه داو سره وعده کولشوا اسمه او علیوم در نشایده تن نرزی بی ما کندم تک برون فسبب داغی چه داسو با انکار کو علیوم نختمو قرآن بیانی گی دو زد را غصه ده اعناد را غصه ده دشمنی جوڑا کرده ده ده قرآن والا سره ده قرآن والا سره دشمنی کول ده ده اللہ سره دشمنی کول ده اللہ وی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وی آکسان چه کافران دی چه وگمگ دهی ده قرآن ده والغو فی او شور جوڑ کئی بده که لعلکم تغلبون خامخا چه تاسو غالب شئی چه دا قرآن در سوکان نوری کنن پا دیکی موقع دارا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه دا کم خلق دا اللہ دا کتاب نا دا قرآن نا خلق بندی منا کئی اور دیل در دشمنی کئی نا اللہ تعالی وی دیل و عذاب ورکون و چه داغی عذاب ذکر و لوگین و ایدالک جزاؤ او دا اللہ دشمنانو د الله تعالی اور دی. قران نه خلق منا کول دا د الله دشمن دی. قران والے قران والو نه خلق منا کول دا د الله دشمن دی. او تو یا خدا سے خولی اسی دیکھوڑی تک سپین سپین جامعی چولی دوم را خولی غرق پر پر کے والی او ارمال وسقا تزبیل آس کی اللہ و ایز ما دشمن دے چی دا قرآن نا خلق منا کئی اللہ و ایز ما دشمن دے دین صدا وینا دا غصے دے نو اللہ و ای علیم ناغتمو غلاب و آئیم د قیامت راز بوي چې کله د دوه له شي دا ګناه دی ولې کړوې دا دی ولې کړوې دا دی ولې کړې دی وای شي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دی الله زموږ رب موږ شرک نه وکړې او چالاکی به شروع کړه الیوم نختم على ابوائهم نذرزم چخلی بنشی و تو کلمونا ایدیم خبری با کئی منظر اللہ سنر دائی چه ولی جی پا ما بانی چیده ده بابا ده کبر غربو در آغستی ہو او اغیر بزان ما گو اللہ پا ما بانی چیگم دینو ده بابا ده درگاہ تیل را آغستی ہو بزان ما گل اللہ پا ما بانی جاروگانی را غسته وی او پا خلقو بانی بی واحده اللہ پا ما بانی پا بابا بانی چی دنو مال گئی خوا نورانه خوا شکرانه خوا پا ما بانی دا دوکا کرده دا دراکه کرده دا روانه کرده دا گدونه کرده دا چی دن دا کرپشن کرده کرپشن و کرپشن و کرپشن بس بلا خبر نیشتی نو تو کرپشن نوٹو کرپشن what is mean by نوٹو کرپشن دا سشه ری تیکاوشی دا کرولون دا ارگون رو پو دا پده کوئی دمرا کرولا دا پلانیزیب کمیشن دی دمرا کرولا وی دا پلانیزیب کمیشن دی دمرا لاکا وی دا پلانیزیب کمیشن دی وی داری دا پلار بیسی وی دا پردیو مر بیاری کار زیار دا صبح آئی دا پسود کیزی سوک ور بس رازی او ستا تو جی کم دینو پا کمیشنو که چی دنو تقسیم کرے عوامو نسوار کے عوامو توائی خزانہ خالی دا گزاراو کئی اخدائی بخیر کی او دیا پا چی دنو کرپشن دیدی کمیشن نلوی کرپشن نڈوڑ پا با دنیا کی بلشتی رہنا رشوت چائی پانی وائی سوک تا منافع وائی اوڑا کاروبار کی چکمیں دوکے دڑاکے دانڈر پلائی ہوائی اگر رشوت تک کرپشن ہوائی پہت اسے دوانے داوئی پکے دوم رکھوڑا پلانی کمیشن دے دا کرپشن دے تو چلی رہا داسو پیجا نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اخبری بی بی ہوئے چی جیزا منگاری بیوارو لگے خواگی دا اڑشوے دے نویسا جال با کوئی دو سلا بیدا موگ دا چه کما یومیا وزیبا ملاوی گی دا بیت المال لا تاغینا بدا سی لگا لگا جودا کو وی خوا چوابتا تیرا شوا بی بی صاحب واتا ویا امیر المومنین آغا مونگا چه سشیخ اختل دا غیر دا پارا چیدنو آغا مواد جمع شوی دی بیخا وی اس پر زکوی وی آغا پخو وی را کئی مالا کیواری کلوالا وی دا بتا سو یومیا سمرا سمرا سیوا کول وی جیو شرشائی وی را کئی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین دا امت خزان جی اغلی واپس اوڑو وی یا ابو عبید داوالا دا جمع کا دا کلا نا جزا امیر شویم خلیفہ شویم دا آغا ردین ایسابو لگوا یو میه زاو زره دمرا یو یو شرشای مال زما کوته سیوا تل دي زمون گزارا په دمرا یو شرشای کم باندې کیږي دا وی صاحب لاګه چې دا یې په منځ ته وکړو چې دا اغیره ته ځي به نو پیسې جمع کړو اغه وا ته هم واپس کړو د خپل بیبي صاحب د لاس نه واغسته کمیشن بګنو او بیا چې کله وا پات کېدو نو ما دا وګورې نه لګا پن را جوړي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وی یا ابا جان یو ولې کفن دی بچی کفنونه نه به کپړې ژوندو ته خلک چي چې زمړ شم نو ماته به کفن ضرورت دی زما په دې شته کپړو کې ما چې دنو خاخ کړي او ما چې څومره وظیفه د بیت المال اغوستې ده د شورا د مجبورۍ د وجې نه چې شورا د مجبورۍ کړی یم نو د هغې پسې لکه ماته د خیبر په مال غنیمت کې چې کوم باغ ملاو شوی او هغه ما چې دنه بیت المال ته ورکړ نو مال فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شوی الله دې رحم وکړي په ابو بکر باندې په وروستو راتلو کې دې ډیره ګرانه پیسہ کړل دا ډیره ګرانه پیسہ کړل دا د یمن نه صادرونه راغلی دی او یو یو تن ته یو یو صادر ملاو شوی دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د جمعې ورځ ده او خطبه وایي خبره واورئ د جمعې ورځ ده خطبه وایي د هغو صادرونو نه د یو صادر نه لنګ والی دی او بل صادر ځان نه تاو کړی دی یو صحابي راپاسي وایي یا امیر المؤمنین خطبه مو وایه حالانکه له خطبې وخت کې خبرې کوله حرام دي صلی الله علیه وسلم نشه ویله په خولې باندې په جواب د بانک جواب نشه ورکوله د خطبې نو جزا رجل امام وبلا صلاة ولا کلام کله چې امام خطبې نه راووت نو بیا نموز دی او نه خبرې شته بس او یا امیر المؤمنین خطبه مو وایا دی ولې یہ نو دا یو یو صادر ملاو دی تا دوا ځان ته وکړی دی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ اشاره وکړه تاسو بچی اگر پاسې دوی دا مخ پر پلا خپل صادر پر پلا دا ور کړی دی دا یو مخ پر صادر پر پلا دا ور کړی دی دا روزه کې دوا صادر نه چولې دی اصحابی کې نازوی زوس خود بوایا کمیشنو کچی خلق و اطلاعی غجا غڑا پیسے پیدا کرا غڑا پیسے نا غڑ ماران خام ماران ازال لوائے پیدا کری دی بیڑا بے غرکی کی زیبانا لوائے بودا مخامخ کئی اسا خیرات دی اٹو کی دی اسا وشت دی نو خلق و بل پدی کے نظری کمیشن درورا نسو کرپشنو آئی نو د سوګ رشوت وای نو د سوګ غلا وای نو د سوګ سوای د دې کمیشن نه چې په یو یو منصوبه کې په کرولونو له کومو روپو ځای دا کمیشن یې دی دا سره حرام و ناروا دی دا سره حرام و ناروا دی دا کوم نه ده په کوم شریعت کې دی دا کوم شریعت دی له حلال کړی دی اس په دام بیا څوک دا کی بیا وایي تاسو ویرا دا زخو دی لا لا پیدا کړم او دا زره بمرم نو دا اوس کې کوی غلط نه وي دا ناس کا ځان ټول وای دا ما ته کوی غلط نه وي نو دی دې شته او دا خلک کنزل وای نو دا نه وي کنزل کوي غلط کوي بس دا عمر دی د خپل ژوند یو سیکنډ سیوا والله کا سیوا دل کم نه یاږي خو قسم په خدای له یو سیکنډ مې زګ مخ کېم مړ کی یو سیکنډ مخ کېم مې زګ لې شم وړل دا خبره را وړه او چې الله قران ته جنولې مو بیا نه وام نو بیا بران الله ته پوس کې بیا و مې الله تعالی را نیوی الله وای و تو کلمون ایدی خبر با کئی مونتر لاسون الوئی و تشاد و ارجلوم او گوائی با کئی خبید دائی چه اللہ پا ما بانی چه کمید کم رای سنٹر تا تلو دو بیائی سنٹر تا تلو یا اللہ پا گا بایدا دی دسوئی دا بگی اغیری او مشکل خونسا مای مشکل خونسا تا دوئی وی مرد اگردی گی نا مای خان تجی گردی گی مای دا کدر آجانی وی آو مای رسنو آو وی نو آیا مای خفا بشی وی نو آیا مای نزو آو بدی جلسو کی بدی ودونو کی بدی کویدونو کی تا سورا لکان کردی گی مای مخی خوبا جدا بکلی کی یو کدراو مای اوز چی علکان وی منگا نگری دیو رو زمون دا ملگری وادا دی نمائی نگری دیو رو آج دیگه زان دی دیگونا لگو دی و طول کردی پا دی روڈ مخیالی کرا را کرا گاڑی اوز رای اگر روڈ دا پاس کردی گی دا سی بس وہ دس وہ زمانہ بار خبر خبر کی گئی رزق اس زسوکم زمان مجبوری دا او خدا دارا را مزین او خلدہ سرا کری دی سوکم دا سکی دا جائز دی دا دی اندوان اکار ندی او دا گویڈا دمو دک مسلمان بچے اغوا مجاہدو اغتا با تورا جلاندہ و اغزا بچے کمیلو کمانو اغدا با خنجرو او با اصبان سورو دو دشمن پا تابعا کے دا ملک دا ملت او دا دین اسلام با دفاع دا پارا دا غلبی دا پارا دو دشمن خلاف با اغا مجاہدان صلاحیتونو دا میدان تا ہوتے ہو دا بادری مظاہری بے کولی وچے با گڑاگان شروع شے ویا کوم بسو کی چه دا کم کوم نوجوانان گڑا شروع کی تا دا غیره دا خیر تا ما کولشه دا خیر تا ما تا کولشه چه گردا شروع کی بس آخو اندوانا تا پا تاولا گیره چه دی رسول گردی کی وزو سی وحا وزو دا اوی اخبر کار شروع که کار آکار شروع که شروع کنی دی اللہ وعیم ماسر بے لاس خبری کئی پیو پی کواری کئی بی ما کانو بیک سی بول بس آب دا غیر چه دی بکا ولو ولو نشاء لتمسنا على عيونهم كما غوالو هوار بکستر گیدای هوار والے بناولو یعنی هوار بکستر گیدای الله وای تمام ولا ټول هوار کوم سترګي وبګي بیانی دچ سترګي نینو پاستا با کوسترا تا وړاندې بشیلار تا دفع الله یبصرو دے کم دائی نبا لیدل کئی بیا با کم دائی نبا لیدل کئی چار دائی نبا لیدل کئی بیا جس تر جوانا اللہ ویلو کے کم او ہواری کم کم دائی نبا لیدل کئی فا اللہ یو بسیرون ہوا یو نشاؤ کچر ووالنگا لما سغناهم نو خامقا کیبا نو دائی غلا مکانتیم پزائی نو خلو باندی اللہ وی پزائی بے لوت کم لوتو نخپے اولاس پیدا غفی جامشی نو بامستا دعاو مذیر نو توان بن لریدت لو ولا یرجیون او نبا دی واپس شی اللہ وی بیابا نمخیت لیشی نبا رسطورات لیشی اس من شکولے زمائی زدمند یو خبر کم دردہ دا لگواری خبو کلاو الفاظو ز قرآن وایم چې کومه خبره بده وي زه باغې ته پات وایم که تاسو په دې خبره خفه کېږئ ما دا اوس ووایئ چې زه نه قرآن دا